helyzet. Hogy ilyen későn hívta? Hát elmentünk a templomba. Kivel? Hát a Tamással meg a Nóriba. Elmentetek a templomba ilyen hidegbe? Hát nem volt annyira hideg, hát betettük a kocsiból, meg kivettük a kocsiból. Ja, hogy az autóba vettétek ki? Hát. És bevittétek a templomba? Hát bevittük. És mit csinált a kis Tajci? Aludt. Végig aludt a Szent Misi? Na honnét, ha nem voltunk eddig, csak egy 15 percig. Ja, hát akkor jó van, akkor csak éppen elmentetek meg hazagyüttetek. Hát igen, hát úgyse volt szintet is azt, hogy van. Uh-huh. És? Okay. Hát nem voltak azért valami sokan. Hát, én nem mentem, mert mondtam, hogy ilyen sötétben nem szoktam menni. Na persze, meg hideg is van, meg minden. Uh-huh. Úgyhogy így, most már megfürdött a kisasszony. Csinálnak neki még egy kis kaját, hogyha akar enni. Még refekvés előtt, aztán majd ha jött, kap megint enni. Hallod, nem nézted, ne ennyi lesz éjszakára, vagy reggelre? Nem, majd mindjárt megnézem. Mert én nem miatt csodáztam, nem hoztam be egyik kézit a virágnak, amit én van. Várjál csak, hogy megyek ki. Így. Jelenleg. 4 fok van kint, nem mutatok, hogy ott. Akkor 8 órakor lesz 0 fok, 5 órakor 1 fok, 2-kor 2 fok, 11 órakor 3 fok. Napközben. Vagy éjszaka? Éjszaka. Hónap napközben meg maximum lesz az 5 fok. Akkor jó van, mert még nem hoztam be a dáliákat, hogy az ilyesmit, hogy azt akarom még hónap megcsinálgatni. Na jó. Akkor jó van. Akkor autóztatok egyet. Hát igen. Jó tettétek. Hát ez egy kis forgás, látni, mert már elég műves volt. Jó vagytok rendben minden akkor. Jó vagytok rendben minden akkor. Most alszik? Még nem. Még nézelődik. Szerintem még enni fog ezt, hogy éhes. Ha jó, hogyha kivittétek erre, arra, arra, akkor jó, hogy éhes lehet szegény kicsi lánykád. Meg éhes az a kis kamerőtő. Uh-huh. Jó van, megyek én fő. Szia kicsi lányom, akkor jó éjszakát. Szia, jó éjszakát. Szia, szia.